یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، اگر احتلام ہو گیا اور پانی نہیں، اگر تیمم کرتا ہے تب بھی اپنے پاس دوسرا پاجامہ نہیں، اگر ڈھونڈنے نکلتا ہے تو نماز کا وقت جانے کا اندیشہ ہے، ایسی صورت میں کیا کرے؟ ہاں، یہ مدنی قافلے میں ایسی صورتیں ہو سکتا ہے درپیش ہوتی ہوں، مگر مدنی قافلے میں بھی ایسا ہے کہ وہ چادر پاس ہو تو اس سے گزارا ہو سکتا ہے، کسی کی چادر اس طرح بھائی کی بھی لے سکتا ہے. بہرحال اگر اس کے پاس پاک کرنے کے لیے پانی یا ستر چھپانے کے لیے کوئی پاک کپڑا نہ ہو تو ایسی صورت کے متعلق حضرت سیدنا صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر اس کے پاس کپڑا ایسا ہے کہ پورا نجس ہے تو نماز میں اسے نہ پہنے، اگر ایک چوتھائی پاک ہے، ون فورتھ حصہ کپڑے کا پاک ہے تو واجب ہے کہ اسے پہن کر پڑے، برہنہ جائز نہیں. یہ اس وقت ہے کہ ایسی چیز نہیں کہ کپڑا پاک کر سکے یا اس کی نجاست قدر معنی سے کم کر سکے، ورنہ واجب ہوگا کہ پاک کرے یا تقلیل نجاست کرے. یعنی جبکہ پانی دھونے کا نہیں ہے، پاک کپڑا نہیں ہے، ہی ناپاک کپڑا، تو ایک چوتھائی کپڑا بھی اگر ناپاک ہے، پاک ہے اس میں سے، تو اسی کو پہن کر پڑھ لے، جبکہ پاک کرنے کوئی صورت نہیں. ورنہ پھر وہ اگر پورا ہی ناپاک ہے مثلا، تو اب ننگا پڑے گا، اور ننگا پھر بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے. ایسی نوبت تو شاز ہی آتی ہو کسی کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.